بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. أنقواد سكي سورة رمى تكلموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إتتي حلقة أخو تكل التابع da muka fara a ka'idu shi'a al-isni a shari'a su'alun wa jawabun. Hakikin yan shi'a wanda suka ce akwai mutum 12 Allah ya nada su za su shugabanci, kuma yadda da shugabancin su yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji, sahabbai suka kwaci akan tsari na tambaya da ba da amsa. Yanzu za mu karanta taqdim na sama sahibu samaha al-Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Bunayman رئيس الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا، سنن المدرس بمسجد النبوي، وأن ما لم ينأ كرنتر وأما صلى ثم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتي الحمد لله رب العالمين وديا تتبتك الله وبنجد تالكي، وصلى الله وسلم الله كقال إيلاد أمنتي على عبده ورسوله أكم باونسا كما النبي صلى محمد النبي محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه دمات النبي علينا صلى دمات نسا لكم أينهم وتصحب من صدق الله كقارا مسئلا أمينك ما لنت وبعد بينك. فإن من أوجب الواجبات وتنا دقتك ما في واجب واجب القيام shine tsayuwa ala himayati aqaidil muslimina, wato kariya akan aqidun muslimi min al inhiraf wal fasad, daga karkacewa da lalacewa. Wa min al muhim fi hada, yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a cikin wannan at-ta'arruf, shine sanar da mutane ala shirki ko ala shari akan shari walin hirafati, da kuma duk wani abin da ya shafi karkace wa tafarkin Allah ne. La'annahu kama qila, domin kamar yadda ake fada da karin magana cewa bididdiha ta tabayyana al-ashiyau, sai mutun ya san kishiyar abu ne, sannan kuma bambanci abubuwa zai bayyana gare shi. Wa qad sabata fi sahih an Hudhayfah bin al-Yaman annahu qala, yake cewa كان رسول الله وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، متى نيتم بياسكي النبي هو مزاعي أسامة الهير، يتي وكنت أسأله عن الشبي نيكم تنبير أن نبنكي أكل شبي، يتي ميسا يتي مخافة أن أبع فيه سود إلى جنس ورنكد إن أفكا تكنسا. Shine suke cewa alimti sharra la li sharri lakin li tawaqqu'i, na san sharri ba dan umma mutane sharri ba, dan in kare kaina kada in fada sharri din. Daka duk mutumin da bai iya bambance tsakanin alheri da sharri ba, to zai iya fadawa sharri yana tsammanin alheri ne, ya fadawa bata yana tsammanin shari'a ne. Sai ya ce wa hada min fiqihi sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu, wannan yana daga cikin shi fiqihun Hudhayfah bin al-Yaman. Ya ce wa inna mimma yuhaddidu aqaidal muslimina, yana daga cikin abin da yake tsoratar da wato aqidun muslimi wajen lalata shi. Sai ya ce mazhabur raf, wannan tafarki na addinin ɗin Shi'a. In ka kalli waqi'i a ƙasar da kake, za ka ga babu inda yin Shi'a suke shiga wai su gina addinin musulunci su yi masa meto, babu. Sai dai abin da aka gina na addini su ruguza su lalata, su koya wa mutane auren mutu'a da zagin sahabbai, da aka kamar yadda muka sha faɗa alaƙar su da abu guda goma: alaƙar su da Allah shirka, alaƙar su da Alƙur'ani karkatarwa, alaƙar su da matan manzon Allah ƙazafi, alaƙar su da sahabban manzon Allah dora musu zagi, alaƙar su da samarin musulmi batar da su, alaƙar su da shugabannin musulmi zanga-zanga da tada ƙura da tada rikici da tada rigima. Wannan shi ne. Sai kita huwa mazhabun, shi ta wannan mazhaba ce مجانب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya nisanci abinda manzon Allah ya zo da shi daga gurin Allah wa qad sara lahu quwwatun fil azminati kuma wannan addini fa tare da rarrabuwar shi'a sun saba samun dama a bai haddaloli sun kaba kaman daulata Fatimiyya da aka yi wa qad wa tadawulun tunfiqul kaseera min al mali wa duwalun da daulolin da tunfiqul kaseera take ciyar da yawa min al mali na dukiya dan maka kalli yadda yanzu Iran ta minki akwai tsarin da suke wanda ake ce masa khuttatul kamsiniya tsarin shekara 50 suna so sai sun mai da wasu kasashe nan da shekara 50 amma Allah ya kare wannan tsarin sai dai su sake yin wani plan din khuttatul kamsiniya zamu ga cewa yadda suka dage suka dauki kudin su suke infaki suke ciyarwa sai sun yada addinin Shia to zaka yi mamaki mun sha fada cewa akwai kamfanin nukan da suke shigowa nan na Lebanese a ba su sana'ar titi kungila ta titi gwamnati ko ta sani ko bata sani ba amma ni na ganin zai wahala a ce bata sani ba kamfanonin da ke shigowa nan kasar na fara din nan daga Lebanon da sunan yin kwangila a ba su titina suna yi to wannan kamfanin nukan suna daga cikin waɗanda ake amfani da su don samar da kudaden da za a gina addinin Shia a Najeriya sannan wato Ibdul Kathirina tana ainihin wato a shirya da yawa min rijalihi daga cikin mazajensa litarwijihi wa nashrihi bil quwwa dan yada da kuma ainihin wato tallata wannan aqida din bil quwwati wani lokaci da karfi fi sa'il biqa'il ardi a wani sasanni na ainihin wato kasa wannan shine abin da suke ainihin wato yi a wasu sasanni na kasashe na duniya wajen cewa sai sun ga sun yada wannan addini na Shi'a da karfin siya shi yasa kuka ga lokacin da aka ce wato Al-Qasim Sulaimani ya mutu hankalin mutanen nan ya tashi saboda me saboda sun san aikin da yake musu a duniya fi sa'ir biqa'il ardi a sauran sasannin kasa wani gurin da karfin bala'i wani wajen ai da dabara wani wajen da karfin bala'i ake ta kokari dole fa sai an yada addinin Shi'a a can sai yace wa hadal kitabu wannan littafin aqa'ilu Shi'a su'alun wa jawabun yasuddu zai soshi sigaratan wato kabiratan kafa wacce take babba wa yahulu baina qabuli hadhihi al-aqa'ili sannan zai kangi idan aka karantar da mutane wajen karbar wannan aqidan wa wusuliha ila qulubil muslimina da kuma saduwarta zuwa ga zukatan musulmi fa jazallahu Allah ya saka wa muallifahu wanda ya rubuta wannan littafin al-akh Abdurrahman bin Sa'd al-Shathali khairul jaza mafi alherin sakamako wa zadahu ilman Allah ka kara masa ilimi wa jihadan da kuma jihadi fi sabilillahi ta'ala akan tabarkin Allah وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه قاله عبد الله بن محمد الغنيمان وأن مالما شيء اختصار من هذه السنة نا شيخ الإسلام بن تيمية عميل شيء مجلدي ليا سيتقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد bin Saud al-Islamiyya shi ma tashi muqaddimar yake fada yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu sira da amincin Allah subhanahu wa tabbata ala ashrafil anbiya wal mursalina akan mafi daukakar annabawa da manzanni nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in annabi Muhammad da sahabbansa da iyalan gidansa gabaki daya malam yace amma ba bayan haka faqad tala'atu nayi tsinkai على هذه الرسالة أكون الرسالة النافعة من أنفاني التي جاءت والتتزو على طريق السؤال والجواب أكن هنيا نتنبيا دباد أمسا تيسيرا سبو لسوقك وللقراء كما سكراتو وطالب الفائدة لكم ما صنيما فائدة حول واتو موضوع حول موضوع واضح المعالم عند من نوره الله بصائرهم بنور الكتاب والسنة يتي حول موضوع واتو أكم موضوع وان ديتي واضح وان ديتي أينه واتو مبين المعالم وان دا أكسن يامس على عمومي عند من نور الله ga wajen duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka basairuhum wato basirorinsu binuril kitabi was sunna da hasken alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da malam yake magana sai ya ce wa min haj da kuma hanya ومن هذا كما أينهما توحينا وأقيدة السلف الصالح كما أقيدة مغباتا نأينهما توقري نغري لأكا معالم شيني هنيوي أكنشي معالم معلم الطريق شيني إشارة إلى الطريق التي يدل عليها معالم شيني الطريق لأكا حول موضوع حول موضوع واضح المعالم واتو أكم موضوع وانيك مبيني وانا أكسا مسألة مومي كو وانيك حنياتي واتتك مبينيا أما وانا الله سبحانه وتعالى يحرفتك زوتي يسا ويحسبك بصير يسا سنو من حاج لكما أين هو تحنيا وأقيدة السلف الصالح لكم أقيدة مغباتان كيكي نسأل الله من أرقو بمنه دفللس دبيوسا وكرمه دكرنتنسا أن يجعلنا منهم الله كسن يامد كتكم وإن سكي بين القرآن لسنة ستبت أكيسنا الله كساد كتكم منا كتكم الذي حسكك بصيرهم ولكنه سيدي ونع الأمر وللأسف الشديد تعرض بإنتكي ميتنني غير واضح بفتو في لبا غوصو بل ملتبس عند من جهل حقائق الدين الإسلام كأبن فيارك شي مسألة الشيعة وجهو إن سك جاهلت حقيقة الدين المسلم شي وأقيدة هم الصافية سنن سك جاهلت أقيدة سوتتك تأسلي إن دنتتيا أو وقعوا في فتن التدليس والتلبيس كو سن فادا cikin fitina ta rufa rufa ta shi'a da kuma cakuda abubuwa alladhi yaqdhifuha fi qulubihim al-ilmaniyuna wa inda al-ilmaniyuna suke difawa a cikin zuciyarsu wa du'atur rafida da kuma masu da'awa na shi'anci sannan wa adnabu ha'ula'i da kuma waɗanda suke bindi ne na waɗannan ومن تأثر بهم من أهل البدع وغيرهم دون دي تأثيرا تدى صودك تكين كم بدع وهذا الموضوع وأن الموضوع هو كشف حقيقة الرافدة الاثنى عشرية شيني وتطون أسير حقيقة حقيد إنشيء الذي جاءت وتو هذه الرسالة السحلة الوادها وأن الرسالة من سوكي مبين يعتذر شيء لتكشف حقيقتهم لنت ياي مك حقيقة من سواي وإن متانا وأقائدهم العلمية والعملية لا أكيد ستبنغر إلمين دعيكي سيتي القائمة والتتطيو على الشرك الأكبر في أنواع التوحيد الثلاثة أكين شركة ما في جرمة أتكين نوع توحيد أكو الربوبية ذاك قد أبن ديك أيكي لنا ألا غاسي مك إمامين أيكي والألوهية ذاك قد أبنيك حقيقي أبو تام الله سنبا إمامي والأسماء والصفات duk kuma wani suna da ka sani Allah yana da shi to zaka iya ganin su ce maka imamai ne wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin sai maka sayyidina Ali ne shine al akhiru al zahiru al batin wama yatafarra'u anhu min anwa'il gulu da abin da ya rasanta daga wannan daga nau'i na guluwi fil a'immatil 12 a cikin a'imma guda 12 wama yuqabiluhu min al gulu wato da abin da yi kalubalanci wannan na guluwi fi ada'il qur'anil karim wajen abin da ya shafi wato adawa da littafin Allah subhanahu wata'ala wa sunnatur rasuli da kuma sunnar annabi wa sabbi sahaba da zagin sahabbai wa ta'anihim da suka su wa la'anihim da tsine musu wal qawli da kuma yin magana bi riddatihim cewa sahabban annabi duk sun yi ridda daga ƙarshe sai ya ce maka annabi ya karantar da addini amma a shekara 23 da kyar aka samu mutum 10 wanda suka rage addinin musulunci duka sun yi ridda sun fice daga ciki waye tafarra'u an dalika asharatul aqwal sannan yana rantsuwa daga wannan maganganu masu yawa wal af'alul ajiba da kuma ainihin wato ayyuka na ban mamaki algariba wanda yake za su wato zaka ga su baki allati asharat hadhihi risalatul mufida wanda wannan risala mai amfani ce nuni ila kasirin minha ka zuwa da yawa daga cikin su wa uhibbu malan yace ina so an unabbiha ila iddatu umurin in fadakar da mutane akan al'amura masu yawa yace ahaduha na farko shine anna hadhihi risala wannan littafin wa in ja'at ala tariqi as-su'al wal jawab ko da yake yazo akan hanya na tambaya da bada amsa illa anna tullab al-ilmi sai dai daliban ilimi muhtajuna ilayhi suna buƙatar wannan littafin li'annaha hawad domin wannan littafin ya tattaro khulasatan summarizing murakkazatan wanda aka yi tarkibin shi aka kaba muwassaqatan wanda yake abin amintarwa li aqaid ha'ula'i alqaumi ga ainihin wato aqidin wa'annan mutanen dan haka fal alim malami wa talibul ilmi da dalibin ilimi muhtadu yana buƙatuwa ila ma yuqarribu ilayhi almutawwalat walmujalladat zuwa ga abinda zai ainihin wato kusantar da shi zuwa ga mutawwalat na manya-manyan littattafai da mujalladat abinda ya kamata sai ka ɗauki mutawwalatun na manya-manyan littattafansu ka yi karatu kafin ka binciko matsalar to shi malam ya riga ya rage maka aikin da ya bi matsalolin shi ya riga ya cicciro su ya ce wato wal mujalladat bi misli hadha at-tarkhis an-nafi da wannan tarkhisi wanda yake mai amfani as-sani ya ce na biyu misa to hadhihi risala da aka bambancin wannan risala at-tawsiq akwai aminci fa ayyati riwayati kowace riwaya au qaulin ko magana au naqalin ko aka cikal naqalto fa huwa mawsaqun min masdar al-asli da aka ga amintacce ne ta bangaren tushen inda aka ciro maganan ta asalin fi kutubil qaumi al-tatafan mutanen wa masadirihim al-mu'tabara indahum da kuma tushen littattafansu a wajensu. A salisu na uku, lamma kana mazhabu, yayin da mazhaba ya kasance wa aqidatu ha'ula'il qaumi da aqidar wa'annan mutanen batilatan wa fasidatan bannaci da kuma banna, sai ya ce ishtamala ala kathirin min at-tanaquli, sai ga shi aqidar ta kunshi da yawa cikin abin da yake akwai tanakuda cin karo. Mun ba da misali dazu mun ce in suna so su bautar da mutane sai su nuna mun mutane girman a'imma cewa juya duniyar nan ma yana hannunsu, idan kuma suna so su zagi sahabbai sai su dawo su nuna cewa a'imma din nan mutane ne masu rauni. Yace wa qad sarraha kitabu ko katibu hadhihi risala mai rubutun ko qad harasa wato ya kwadaitar katibu hadhihi risala wanda ya rubuta wannan littafin وفقه الله ألا يداتر دشي أن يشير إلى ذلك أحيانا يونيني زوا قوانا وانا لوكتي ومن كتبهم دقل تتفنشن فهو من باب إظهار هذا التناقض الشنيع wannan kuma yana daga cikin bayyanar da abin da ke cin karo mai muni fi mazhabil qawmi a mazhaban mutanen li yakuna ibratan lil makhdu'in dan ya zamanto abin lura ga wanda aka yaudara bihim da su sannan wada'atan liman arada alhaqqa minhum ya zamanto kira ne ga wanda ke nufin gaskiya a cikin su nas'alullaha alhidayata lil jami' muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiriya ga baki da a zo a ci maka sai yanzu akwai wasu daga cikin su da suka rasa yadda za su yi da matsalar cewa sayyidina Umar ya aure ƴar gidan Fatima ummu kulsum cewa suka yi ai da aka daura auren aljana ce ta zo ta tsaya a madadin ummu kulsum din ba ummu kulsum din ba ce saboda tsabaccin karo yace ar-rabi'u na hudu al-aqaidu wal-wala'u wal-bara wa'annan aqidu da kuma alwala'u shine so dan Allah da qidan Allah la yajuzu an tadkhula fi babil muzayadati as-siyasiya baiwa ta shiga a cikin babi na abin da yake da alaka da muzayada ne na siyasa allati ta insha ummatul islam wanda al'ummar musulunci take rayuwa rais bi habibul ams duk abin da yake aqida ne to alwala'u walbara'u sudan Allah da qidan Allah akan wannan yake girma ita matsala ta siyasa in ba ta da alaka da addini kana iya ganin fayus bi habibul amsi wato wanda yake masoyi ajiya sai waye gari wa akuna da kuma dan uwan alladhi la farqa bainana wa bainahu illa kal farqi bainash shafi'i wal maliki wanda babu bambanci tsakanin mu da shi sai dai kaman bambanci tsakanin wato maliki da mashafi wa huwa al-aduwul kafir sahibul aqaid al-fasida ad-dalla mutumin da yake in aka yi sakaci ba a karantar da mutane aqida mai kyau ba wanda yake da aqida fasida kafiri fajiri to sai a zo a dauki aqidarsa sai ta dawo kawai ana ganin ta ai tsakanin mu da su bambancin kai kaman bambancin dan malikiya ne da dan shafi'iyya malaman malikiya da shafi'iyya ba su taba sabani akan usul na addini ba usul mas'ala ce ta furu'a suke sabani da ita dan haka in aka yi sakaci ba a karantar da mutane aqidu masu hatsari ba to haka za a waye gari mutumin da yake murtaddi ne a addinin musulunci ya zama kafiri fajiri arni to sai a waye gari saboda mutane ba su san hatsarin abin ba sai su dinga dauka suna kallon ai kaman kawai sabani ne na mazhabar malikiya da shafi'a sun yi ta kokarin su yaudari mutane a baya akan wannan da wannan yaudara cewa ai wai wannan shi mazhabar da suke kawai ita ce mazhaba ta biyar a duniya tare da abin da ke cikin ta na aqidu na mu la li sababin aqdi wala mizanar rabbani babu kuma wani sababi na aqida mai kyau da ya kulla hakan ko wani mizani na ma'auni daga wajen Allah wa innama litaghayyur al-ahwal faqat saboda canjawan abubuwa kawai inna hadha la yuqbalu min ahadin wannan ba a karbar sa daga gurin ko wabil akhassi mimma yuntasabu ila al-ilmi musamman abinda ake jinginawa zuwa ga ilimi wadda'awa da kuma kira ila Allah ta'ala alladhi yanbaghi an takuna mawaqifuhum wa mawazinuhum sabitatan rasikha wanda ya kamata ya zamanto matsayin su da ma'aunin su ya zamanto tabbatacciya ce sannan kafaffiya su mutane duk abinda yake yana da alaka da aqida ba a wasa da shi ba a wasa da shi malin yace akhiran daga ƙarshe nashkuru akana muna gode wa dan gwamnati al-sheikh al-fadil al-bahith wato al-sheikh al-fadil mai bincike Abdurrahman bin Sa'ad al-Shatari alladhi athafa al-umma wanda ya bada tsaraba ga al-umma bi hadhihi al-khulasa ga wannan khulasa allati ja'at wacce ta zo fi lokaci hal munasib a lokacin ta da ya dace wato sayhata nadhirin lil umma sannan wannan wato sayha tsawa ne na gargadi ga al'umma ta musulunci min qadlin dahim na hatsari wanda izo musu kwatsam ba zato ba tsammani as'alullaha ta'ala an yanfa'a biha Allah nake roƙo ya amfanar da ita wa Allah yuharrimuhum sannan kada Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu alherin da ke ciki wa man qama bi tabiha wa nashriha da wanda ya tsaya wajen yada ta da bugawa kada Allah ya haramta musu al'ajara lada wa thawab da sakamako wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa katabahu abdurrahman salih al-mahmud shi ya rubuta to ana nuna lokaci yayi sai wato gaba ta ƙarshe shine sahibul fadila al-sheikh abdullahi bin abdullahi as-sa'd hafizahullah shi ma ya tashi muqaddiman cewa alhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu tsira da amincin Allah su tabbata akan annabin da ba wani annabi da zai zo bayan sa amma ba'du malan yace bayan haka faqad tala'tu alal kitabi alladhi na karanta littafin da allafahu akhuna ash-sheikh abdurrahman bin sa'd ash-shafari wanda dan uwanmu ya rubuta wa huwa bi unwan da unwan haka ya kamata malamai na Allah su zamanto suna yi unwan ne yayin abu koda yana kasa da kai kana sama da shi ka zo ka karfafa abu ba ka koma gibe kai ta suka ba in akwai halal din da kake ganin ya kamata ya cike nan bai cike ba ka taimaka masa ya cike shi addinin musulunci ya ci gaba mana amma ba ka karanta littafin ba ka dudduba ka ce ka gani larabcin ba duk ba daidai ba ne wallahi ka gani mutane suna rubutu ba na hau ka gani aka wasu ke sai yake cewa a ƙa'idu shi'a al-isni a shari'a wajadtuhu sai na same shi kada ajada wa afana ya kyautata kuma ya fa'idantar wa bayyana yayi bayanin mu'taqadahum aqidun mutanen nan atamma bayani cikakke wadalika birruju'i wannan ku ya faru ne ta hanyar komawa da ila maraji'ihim almu'tamada zuwa ga manyan littattafan shi a wanda aka dogara da su wa kutubihim almashhura da littattafan su wanda suka shahara yace wa innan nazira duk mutumin da ya dauki littafin ne ya bincike fi ma naqala cikin abinda malam ya naqalto min kutubihim daga cikin littattafan su liya'lamu ilmal yaqini wallahi zai sani na haqiqa butlana hadhihi almu'taqad cewa abinda ɗan shi'a suka kudirce suke bauta ma Allah da shi aqida ce fasida lalatacciya sannan wa fasada hadhal mazhab da kuma lalacewa wannan mazhab wama awduhu zalika tare da fito wannan afili faqad nakala min kutubihim malan ya nakalto daga littattafan su ma yaruddu ala mazhabihim zai dauko magana a cikin littafin nasu kamar yadda zamu gani anan sannan a cikin littafin zai dauko kuma maganar da za ta yi wannan maganar da ya dauko ba littafin sunna ba shine bambancin mizan wannan littafin da ragowar littafin a cikin littafin zai kawo magana sannan a cikin littafin su zai je dauko maganar da kuma ta ci karo da wannan magana sai ki fa mazhabuhum mazhabar wa'annan mutanen ba'aduhu sashen sa yahdimu ba'dan yana rubuta sashi wa ba'aduhu sashen sa yunaqidul ba'd al-akhar yana warware sashi a tammal munaqada warwarewa cikakkiya dama duk aqidar da ta ginu ba akan alqur'ani da sunna ba to haka zaka same ta da cinkaro to shi yasa kullun nake fada nake cewa muna gode ma Allah da ya zamanto malamin mu magabata wannan aqidar da muke kanta ta alqur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirki na farko to duk abinda suka gina na aqida sai da suka samu masa dalili a qur'ani da sunna sannan suka gina to shi yasa zaka ga har gobe in kaga an tattauna da ahlus sunna an samu matsala to an tattauna da ahlus sunnan da yana da matsala a gidan karatu kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa, yace inna mal khawfu 'ala al muwahhidi alladhi yasluku at tariqa wa laysa ma'a mursila. Abinda ake jin tsoro ga ka kana mai tauhidi, kana ahli sunna, zaka shiga hanya, zaka rikici da abokin gaba, su da makami a hannunsu, kai babu makami a hannunka, dole ai maka illa ai. Wannan shi sadaka. Sai wani yaje da sunan zai wakilci sunna, yana da matsala gidan karatu, maimakon ya kawo wa sunna ci gaba sai ya kawo mata matsala. Wannan shi ne abin da ake son. Amma dukkan wanda isan sunna ya karance ta, to duk wata aqida da ka sani, ina fadar wannan a doren ƙasa, in za a yi muwajaha ta fuskar dalili da dalili, har Allah ya nade ƙasa da wanda ke bayanta, babu yadda za a yi kaga an yi galaba akan ainihin wato ahlus sunna, bai taba ainihin wato yiwa. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara yanzu za